Panamera y Oriental. Panamera kemikaali jo, messissä täällä, messissäni, niin kuin sieniä, limingan, miksi niin vihkoin annan? Pikkononi annan, miksi niin päästään, sitten pannon, niin kuin pistäisiin myöskin talvan. Pisteitä, jakamasta miettii niitä edelleen. Pistettä metti maasta jatkamatta tai jatkamalla. Kun tunteen kamalan, tunteen kamalas tunteesta syrjittyin. Voinkin jostakin pienestä syistä, mitkä muualla teillä jotenkin hyökkää. Mutta yhteen, jos on merkissä, jos on tilanteessa, että se enää varmaan suurenee, niin tunte sua, niin pistää mua murheeseen. Tunteinen mä oon sen kohdan, niin oon saanut uudestaan uudelleen, niin että se ei enää voi mieltäni häiritse. Niin että pääsin sinne, minne mä löydän sitä ennen pisteistä, niitä näitä, vaikka sen väistön päätän. Sen päättämään, sen myöhemmin väistään. Väistävällä, myöhemmällä ystävällä, sun ymmärtämällä. Kielellä sun mielestä, sen kielen lähistöllä. Kielemme lähistöllä, lehalla osien tämän käsityksen. Käsityksen lasi, et tarvi vaan menettää, koska kaikki on hyvin täällä. Kun hyvin on täällä, kaikki elämässä, sen takia ei tarvi olla miettimässä tunteita, vain hetkissäni, näissä nurin, vaan tunteessani vain pohdin, sen pohdiskelin vapauteen. Kun mä tunteen näsen sen vapauteen, tuntemisen, vaan mennessäsi, myöskin sisimmästäsi kuin haasteiden ylittämistä. Kun mä ryhdyn haasteiden ylittämiseen, onnistun siinä niin mahtavasti, niin tunsin sen kauneuden tunteen, kun yllättää ne. Sitä kutsutaan kuin suojeluksen, tuntemisen ei oo enää mieli. Mieli kotona, palaa, niin kuin mukava tunteena, miten pakko tavan tunteen, senkin merkitsevä jäljille näyttävä. Päättävän sen kaiken ystävän jäljitelmän, sen käsitelmän, elämästä näytelmän, suurentuu, merkitsee. Kun se suurentuu, se merkitsee jäljen näkemistä, mihin se muuttuu myöhemmin, minne se muuttuu näissä myöhemmin. Kun mihin muuttui näössä se myöhemmin, jäljille jätin menneisyydessäni vasta kolmasen hengäksen jälkeen. Vasta kolmannen hengäksen jälkeen, mieti. mä suuntaan näyttää, minne mä näyttelen, mistä myöskin näyttelen vähättömien ihmisten seosta, poissa pudonneiden omenoiden niiden jäljittelmä. Kun myöhemmin mitä opettajien määritelmä ihmisestä kertoen, minne minne asti lapsit valvoen, kun lapsi tämä on nytten tärkeänä, niin häpeänä. Ylleen laittaa asentaa ihmisille vai voi? Joo. Ihmisille asentaa päälle se on niinku vai voi? Tuntee ne enää niitä, mitenkä taistoi. Taistoi ja niin mahtavia tunteita aseita, mitä tekeviä. Asa tähtöön yli innokkaasti. Minä menen, niin kuin varmasti, näiden myöskin aseen, niin varmenteen, kun myöhemmässä näkyen sen lukion me, sen myöhemmän päivän ihmisiä, muita opiskelijoita. Kun tuntuin ensimmäinen päivän koin, kun kahvin kahviossa join, sitten päätytteoin sen jatkamista harkiten neuvoin. Neuvoin, keinoin, hänen miettivän, jo hänkin, joka opettaa javo, opettavaan, avaa sen vavin, ja avaan, nökinteen väessön, soimaan myös sen päivän javon, kun käynnistää en tietokoneest, mitä tulee, pätteeseen, ruttu päättelee, se hirviö, se mikä pelästyttää. Kun niin viisaudessakin tätä mönöä ei vaan ryhmärä mönöä typeränä. Kun typerystävä se on jättävä se on muodostaan niin kuin häiritsee. Täyttää ne se pihko nime. Pihkon tottava nimiä. Pihko on totettava nimi ja niin se pitäisi itse asiassa hillittää, pistä se niistä. Pihko on totettava nimi ja sun täytyy tähän pystyä, niin kuin näkyvien ihmisten, niin kuin yllättäviksi ryhminä sinun ympäristössäsi. Ympäristössäsi. Täydellistä ihmistä tarviksi rikinäiseksi tehdä. Ei täydellisyyttä meiltä tarvii meiltä mennä. Tekemään metimään mitäkään suurempaa tulipäärää sit suuntaa. Kaikki ihmiset kuulkaa, positiivisuus johtaa maailmaa. Positiivisuus johtaa maailmaa. Tävässä ne vasikin kiusittiin, niin kuin kertoo vaan, niin kuin sanoin. Niin kuin sanon, voin mielistää, voi miksi kaikki on tiellä mukani vaarin. Kunnes tuntessa kokien paremman mielessä vaarin, sinkin takia me tässä sikit typerä linkin parkin hakija TV:ssä. Laki kumartaa maailmaa pielessä. Maailma Pinterestistä, maailma muuttui Nissan Play, etsivässä muodossa, mitä se tehdä? Niin syvemmässä pisteessä, sitä ymmärtämät jättää, sen takia myöhemmin näkee positiivista suuntaa maailmaa kohtaa. En jakaa päivää nökien, ratkoin jotain uutta. Tietää, mitä pitkin kävelen nähdä maailmaa. Kun ei enää täällä sit sittenkin vaikkakin kävien ratkaisen vaivaa. En nähdä mitään ratkaista, nähdään päästen poissa. Nähdään ne myöhemmässä, pistossa pasalaissa. Niitä tunteen ei saa, vaikka vielä on käynyt. Vaan kahvi on käynyt, poimis sisälleen, näkemisessä, tyttöväistyessä, maailman tyytyy. Maailman tyytyy, maailman tyytyy, maailman hyytyy, maailman pyrentyy. Näistä savut, nämä tavat, nähdään maailmassa viimeisen versun sanat, viimeisiin. Tahukaa, lappu sanoi, lappu sanoi. Huilu mies, huilu paikka tapaa, sitä nähdään. Minne myöhemmässä jässä, kun kaikesta pääsen, kaikesta yli se pääsee. Kaikesta yli se pääsee, jos vain niin haluaa. Niin nähden, päästen, sunkin pitävä lähtee vaan, sunkin pitävän tätä vaan järkevää. Suuntaukseen päästen ja sitten tänne jäädä, sitten et tuntessa pääs. Kun tunteitasi käsittäessäsi. Väliltään ja välillä, vaikka käsitään, vai minne käsitään. Myöhempä pistäseen maailmassa käsittää, sitten käsityksien käsityksistä välittää, siihen hyppää. Neuvostoissa paljon nötten lukien uutiskoista. Porthaine ja niin paljon kuvia, niitä hakeneita, Nirlan katu kolmiossa. Miksi nämä maailmat asuvat monikossa? Yksilö, niin kauan päässä yksiä, niin kauan kuin on se yksikkö välkimatkomus. Kun tunteita niit, kiittää teitä niin, kun ne kiittää vaan. Ne on yksiköissä ja muuttakavat työllä saa, niin kuin ryhmitöistä. Mut miksi kiusataan jaksaa maailmaa jatkaa? Vai miksi jatkamatta sen maailmaa jaksentaa? Varmentaa, jäsentää, jäsentää. Kun maailma jäsentää, varmasti maailmoista monista typeryttää. Yksikkö, se vieläkin päivänsä omaloinen yksilö. Se sanoen, sen äskenkin, sen oikein tavoin. Yksikkö, sen toki yksilö. Nytten, maailman vastaan testois. Jotkoen maailmasta noista visi perienteoist. Kun sitten noiden riennoist jo noiden maailmoi. Kun taas niin videoist ja sitten jatkuu vaan sitä noiden riennoist. Pikkoist jatkuu puuten ja sitten villoist nöttöön ne jatkuu puuten. Toisen jatkuu uuden. Tois rien toi voi, miks miel toi voi, miks pääsee jo näkemään maa. Toiset menestyy, toisen tuo poi jälkeen jättää. Tuhkoksi nähden maailmaa monien muiden, mutta välttämät sun, mutta kehittämät. Kun ansaitsemus merkittävässä muodossa riittää kertoa. Että ei tässäkään pistossa ole enää vieläkään on enää mitään sielläkään tieltää mitään pelkoa. Poikko ottaisi jostain tilanteesta selkoa. Ei kaikki tunteet sussa ehdy. Kaikki tunteet ei välttämättä sussa ehdy. Käydin kanssa, kun käyden moni kanssa, jatkamassa. Mielesi muistuttaa, kun käyden kanssa. Sen jälkeen jäädän bussipysäkille, jääden. Käyden kanssa, ei enää tunteta typeriä, sylkitelmiä, taikka syklejä. Kun käydä se kassa, maailma on erilaisuutta ja suuntaan mua vaan maassa. Mua vaan maassa, sen yksilön tista synnytistä toiseen samanlaisuuteen. turn you wake again your dream. Turn you set away what you haven't been even dream. Then you see the falling leaf, leaf. Then you feel the falling from the tree, that leaf. The tree, that leaf, the tree, that leaf. What have been meaning, meaning of seeing, seeing of that rust? No depth of this affair, this little hair. He sold her, she sold her, tell her. She told her, she sold, told her. She sold, told her. When see you fall sitting the schoolyard. She sold the her. She sold told her. She sold told her. She sold tell. Feast, toast, no feast, coin, some point, boy, sweet, and toysen. Kun toysen, sekuntista sekuntiin, tunteist. Murheista, murheista tunniksi. Tuntasön siiveltyvän, siiveltyvän. Murhasta murheiksi uudestaan takas, sitten takas palaan oikeamaan hyvän. Puhdistautuvan se puhdistaa. Maailman tuntee negatiivisen pudottaa, kaiken sen negatiivisen tunteen uuvuttaa. Päästen pakenee, päästen taju herää, tajuuteen. Maailmoihin tajusen herkäimistä list. Tuntasen. Paistuttaa sun paistuu täältä. Sen paiste paistuttaa täältä. Paistun täältä, paistun täältä, paistun täältä, paistun täältä, paistun jäädä. Paistuppa tällaisen päänsään, jään tuli lumen. Tuli lumen pinaan, pinalle. Kaunit hiutaleit, kaunit hiutaleit. Vihmoni askarleet sisällään. Se näkyvä siitä piirustuksiin. Siis on tyviin kuviin satoin. Kunnes palaa takaisin, kunnes sorry, I don't speak, that is covid to be making. The history, listen, history. Sing the history forever. Ikuisesti näkyen. I take mine, he observe what I keep in. Keep in. Keep in. Pidän valmiuksista. Rientoihin, jatkamalla ilanvietoihin. Mitä mittaamattoman pahan pitamatta kieltoihin kuluvista ongelmista. Pitamatta toisten kuulumista ongelmista. Kun nähtää vaan joine pois meitä sieltäsin. Siitä vasta muodossa. You folding the reality, you skipping, but we don't keep in, keeping, mitä sisältää. Mut sisältää, ne nimittää, sen tarpeeksi vähittämäs työstä pitää. Kun pitää matta se samoin. I am keeping in the what I found. Then you rise yourself. Then you todet itsesi. Kun todetuen itsesi. Then you realize yourself. This is meidän taika, eikä töiden. This will be häpeällisyyteen. Tää on teidän maailma teidän aikoihinnesi. Tän tietoisimme takaisin. Kun te etsitte vain jotain tyhmää. Eikä me haluta nähdä siin. Sitten me voin päästä sitten nämä. Kun maailmamme päätyihin, päätymme satoihin. Päädyimme satoihin, taistoihin, taisteiloihin. Päädyimme säästöihin, luotta mutta sinulta silti päästyväihin. Mistä niistä stressistä sun täytyy tietää, mistä reitistä sun täytyy mennä sun sisimmästäsi. Mitä koskaan pelkäämättäkin, kun sä vaikka tää läpsi. Edelleenkin korttipöytä läpsi, niin lätki. korttepöydän lapsi, korttepöydän lapsi. Etsin sitä DVD-mappia, minne ne kattoi nekin, sitä siltikin. Etsin mappiin, sen oikein osoitteen, minne tätä vie pitää huomiseen, ei mennä tekee. Ne kuului vaan töihin, vaan sitten niistä vasoreihin. Mä voin muuttaa sitä muotoa oikeaan malliin. Kun me näemme oikeasi mallin. Tää on meidän maailma. Ihmiset pelastuu maailman uuteen, parannuksen havahtuu, missä meitä ei enää tehdä. Kateellisuuteen, tunteeseen, mihinkä muuhunkaan, vaan tunteisiin, mihinkä turunkaan, sitten vaan tajuu taas se maailmaa kokevaa. Kun mä laulan vaan mun tunteita, mitä mä pistän vaan mieleeni taas. Havattuu massa, niin täytyy vaan herää myössä. Havattuu massa, niin havahtuen, sitten tutustuen, herää myössä. Kun käyn yli kättöni pistöessä, miksi maailmaa pitäisi olla niin mitattomassa pisteissä? Vaan sikeintä rappia varmaan pitää sen kuin vastankäymisten. Yli mennä. Vastankäymisten yli se mennä, ei tarvi tunteissa. Keräämössä, kun Unicefin tilastoi miettimään, minne ne rahat menevät, ja mitä kamot ne onkin tekevät. Miettimässä, niin kuin Noora Kelly, myöskin moni muita ihmisiä, jotka täällä pesii, niin kuin Hammerokseen, myöskin Kirokseen, nähtään. Tulla siihen päivään, siihen lähteen. Tuntematta tilastojen lukujen, palheiden lukujen, noiden hampas. Keräämössä sen tuoksun hajujen, heräämössä sen tajuten, kun keräämöstä. Lähdön miettimättä heräämöstä, niin tajunnan virkaa. Kun tajuntaasi pilkataan, muista ihminen kuin toista ihmistä, kun pistään virkaa. Uutta pipa päähän, niin että jäädään, niin että päästään. kun pitoo. Muovini pintoon, nökkyvien, kun maailma intoo, nöden todeen. Pipoa pahan virkkoa, maailma nökyen, kaunista pintoa. Pahan uutta pipoa virkkoa, niin ettei metti massa. Joku piittoo mukaan menemättä, kun sen virkkoon. En halua enää huomisessa ketään pilkkoa. Näiden huomiseen en ketään pilkkoa. Niin tunnen, en miettimässä sen tunteen hintaa, kuinka paljon se maksaa tunnetylle toisen laittaa. Näin tuntien, kuinka hyväksyttynä tehdään, jotta pystyn vas muodoskäsityksillä. Kun tehtävä, kuin halaten, eikä toista enää pilkkoa. Eikö satuttaa? Kun lopettaa tosta pilkkaa maasta, sen jälkeen voit toista halamas. Nähtyn päästä parempa tuntea sen, missä kukaan toista kohtaan on kiusaaja. Tai minkälainen mielesi riivaaja. Toi mikä mielelläsi, ole riivaaja. Riivaaja, riivaaja. Ja. En piinoaja, toi mielessäsi, minkälainen riivaaja. Mitä voi nopeasti herättää itsesi tähän pistessään, piinaaja, riivaaja. Kun toista haluaa, ei mielessä enää kuka riivaaja. Kuka mielestä sun piinaaja. Se joka riivataan, tehtään se kulkien. Minne päästään, sinne pääsemästä, sinne miettimässä. Minne päästään, myöhemmässä elämässä, kun on järkevää. Tuntien, sen tunteen, järkevän, päätelmän, kun mietelmän, miettiessä, noita tyyppöä riittää. Kun voi nähdä riitaa, kilpaa. Myöskin pitoa, se pitoa myös jättää. Kun toista ihmistä kohtaan pitoa myös jättää, sitä pitää tukea, eikä hylkää. Kun toinen ihminen pitoa myös jättää, sitä pidä jättää, eikä hylkää. No. Toisen ihmisen jättää, sitä pidä hylkää, vaan näyttää. Toisen ihmisen jättää, sitä pidä hylkää, nähtään, kun se päättää, vaan minä nähtään, täältä veden loppuun, vaan eikä jättää. Kesken sitä, mikä on täydellisintä ja mitä melko mitä. Siitä saa tuen, saa tuen, mua tuen, siitä saa tujen. Et toista pidä hylkää, yksin jättää, et toista pidä jäätää. toista pidä jättää. Kaikki mielessä, vaikka hylkää. Voin jättää mistä, vai minä jättää. Sen pois mielestä, kuin välittämättä häätää. Piittaa matto, minne on enää huomisessa matka. Voi tuntiessa sen päätelmään. Kuitenkin käsitelmistä, jälkeen tunnin ja nähteen sitä yhtä tyyppiä sitten valkan. Valkan jälkeen tunteita mä en muista siellä. Kun päivän päättää nähteen sitten päätelen, kuin lukijäkin osaa jättää. Kuin opettais sanoa enää toista kertaa, sitten heppaa, jeesaa, pitää jättää. Jeesaa pitää jättää, tekemästä huolia, sä viedään, sä tajuu. Toista ihmistä. Toista ihmistä pidä jättää pois hylkää, vaan nähtöön haluttaa mennä syteen, vaikka palottaa. Et toista ihmistä pidä jättää pois hylkää. Et toista ihmistä pidä jättää pois hylkää. Vaan nähtämään. Mietin tästä, voi käydä juuri näin. Sitten mä mietin juuri näin. Sitten mä uskoin itseäni tarpeeksi. Tarpeeksi. on terä, kaidon mä oon terä. Kun nähdään, et toista pidä hylkää, pois jättää, vaan halata menesyyteen. Ei voi joka hetki palata. En toista pidä kiusaa, vaan miettiä toisen puolta ja takaisin haloo. Tehdä parempaa, maailma ei kiusaa. Ei hylkää, ei pois toisen ihmisen luota jättää. Vaan myönnä syytteen kaikki jättää, niin ette toista ihmistä tarvi jättää. Sitten tuntee, että tarvi hylkää. En toista ihmistä pois hylkää, vaan nähdään toista tukien. Sitten pääsemme yhteisymmärryksessä. Yhteisymmärryksessä se palataan, nähdään kuinka enää toista pilkotaan. Kun päästään parempaan huomiseen, ei kukaan enää toista pilkotaan. Niin mahtien näiden voimien. Näiden mä voin tien, mitä aamun poitien. Sitten voittoessa esimerkillisiin tapauksiin esiin. Voi mittaas näkyvillä, myöskin jossakin vesillä. Näkyvää laivaa. Vaikka sinne haluaisikaan mukaan, sinne ei voi mennä tekstiin, sinne vaan tehdä pointtis. Ja myrkkyjä sun täytyy vaan nähdä. Kun ottaa lisää, on saanut lisää, vaan nähdään siitä pitämättä, sinne lähtee vaan järkeä. Hakemo. Kun tuntee ja opetelemaan, sitten tiedon halujen, ei vaan kinopelkojen. Tietojen, ei vaan kinomietojen, sitten iltojen. Herätyksissäs, niin sä tuntessa mitä mä oon penännyt tapahtuvaksi näissä pisteissä alalasi. Niin kuin opetella se olisi mukaan vaikea toki. Vaan mahtavaa, vaan myöhemmin parempaa. Mahtavaa, vaan myöskin ahertaa. Herruksien, kenkäksien, vihertyviksien. Tätä sun tunteesi. Mikä to sanonu, minne on matka tänne? Vaikka miksi sanonu, miksi tähänkin pistä sen paasen? Kun tielän saa enää mikään. Luokoneessa, vai miksi nähden? Myöskin luokkaneesta lähtevän myöhemmässä pisteessä merkkinä tapauksena, mitä tapahtuu nehno. Koulukiusuksesta havahtuneena pisteessä kouluun, pistää paikkoihin, niitä laitoksiin. laitoksien vankeihin, no myöskin laitoksien. Tunteita laitol, niin nyt tuntia voit olla. Määrittämätöntä, kun nähtään koulun päätyyn. Voi miksi jäätyy, voi miksi hävähtyy, voi miksi mielistosi, ne on tärkeitä. Voi miksi sienistosi, voi niitäkin teissä on heillä. Kun pistäväs muodos Nicaraguan, myöhemmin portail, kattuvan ihmisen, mitä tapahtuneen. Tom Bonen, myöskin Milk Vein, tahtiin askartelen, missä noi. Sanoi, mutta vii tapoi. Nokien lahtonimia myöskin pastassa norsulumoihin. Norsulumoihin Libyniaan myöskin yhteen myöhemmin päästään myöhemmin Libyniasta päivän tasojaan Guineaan. Libyahniin. Päivän tasojaan luottaa norsulurannikoihin. Guineaan, myöhemmin mahtavaan, tuteeseen, uuden oven avaan, elämässäni, sitten nähtöön, kun juna lähtee. Then the train was coming, I was soon thinking, where I'm going to jumping. Kun hyppään uuteen maailmaan nähtöön, kun siltä matkalt, sitten pääsen ulos lähtöön. Lähtöä missään, tai miksi äänittää missään, on niin tärkeyksiä. Vai miksi myöskin sitten äänittää missään, vai miksi itsensä tahottelemiseen, miksei nähdä tietä voittamiseen. Tietäneen, että tunteita ei kosta missään, vaan rakkauteen tunteisiin. Vahvempiin, helppoihin, empatiaan, helppouteen, rakkauteen. Sellaiseen empatiaan, lempeyteen, tunteisiis. Kun lempäys, se on niin mahtavaa tunnetta, niin että sen kevyys on apua antava, eikä tuntees. Eikä tuntas millä tavalla lannistava. Ei millään tavalla lannistava. Vaan jokin mun sisässä sanoen, sä oot vaan makasemattava ihminen, eikä millään tavalla lannistava. Vain tuntien vahvistava. Kun vapautumassa maailmassa nökien rantoja. Päästään pintasta vahvoista nöhtöön uutisia. Myöskin pinturestista, niitä on se kiva. Maailma on vatuva, eikä mennessä. Hetkissä, niissä mennessyyteeni. Retkistä menesyyttäsi. Menesyydessä. Menesyydessäsi se tunne sua vie. Tai ainakin vietään sen aikasintaan, sen oikein retkeen. Sinne päästään, sieltä lähtien. Vaan nähdään, vaan tehdään, lukien. Päästään maailmaan näkyä niitä kirjoimia. Monelta lähteviä ovia. Mun matkalaukkuuni menemässä pisteenä, kun ne vattuvat. Kun liikenne on niin vaihtuvaa, sitten mahtuvaa, kun matkalleni mene ylöspäin. Mölössä sisään, kun paetan, mutta mä en paetan. Vaan nähdään, kuinka puita vaihdellen maisemiin. Taustoja, niitäkin retkinä laulellen. Taulujen, maalauksien, nähdään sitten maalavaa, mahtavaa maisemaan, sen kehille maisemaa. Henkäisevaa maisemaa, Mä en se maa, henkä se vaan, minne luotoon, pois työntävää. Mut sitten takaisin lyötään, joskus luonaa, luotoon, pois viety, sitten nöönöä joidenkin tehty. Jotakin oikeanlaista, sitten tunne se on yksittuinen vapotiivimista rikkoimmasta. Kun tunne vahvistaa, maailmaa ristaa. Voin mennä syödessäsi, ei enää nykyään. Et voi voi mikään, ei enää mennä syydessä. Ei nykyään, voi mitään että syydestä. Sinne mennä etteiseen, kuin huomiseen. Mua vaan. Ja muokkaa, vaikka kuvitteita kohneen. Voi miksi pitää myöskin laittaa ojentaa se. Niin muoriin, kirjoittaa ne se, julistaa se. Mitä siihen sitten liimautaa. Myöskin näyttää sinitarrapaperin. Kun sinitarra, se seinäkin tarraa. Kun sinitarraa, sinä liimotte, se nöösy kiinni ja myöskin stickersie. Kun stickersi, se on nökyvässä muodossa seinää, se siitä kääriltä, kun myös siitä. Go fuck away from this man. Kun poistuen pois tästä hetkestä jäät. Pois kyydistä se näkyvä on osumuksesi tilanne. Mitä mä yhdistän? Toisen ihmisen yhdistää, miksi sun pitäis tyrmästäs? Tyrmistäs tunteeni, tyrmistäs tunteeni. Tyrmistä tunteeni, tyrmistä tunteeni, näkyen puittoihin myönnämpi. Piinaja, se on piinajani, myöskin tarkoittava, se on myöskin riivajani. Tunnen syöksyvän tuuleen, uuteen, näkyvän uuteen kuvialliseen. Takkiin laittaudun, kun mukavasti. Piinajani, tunteeni, on riivajani, tunteissa, mut läpäisy, miksi töhneen, sieltä väistyneessä, muodossa teen, kirouksia, suojeluksia, miten suojaa. Kun töhtööni, kun suoja kehää, mikä ei millään tavalla tekevää. Kenelläkään mitään pahaa, vaan töhdä suojelusta, harmoniasta, etsiessä sitä totuutta. Kun etsien sen pyhimmän ratkaisevan, sen patasi mietiskään. kun se loppuu, kun se loppuu. When it's ending, when it's ending, when I spending, when I see. Then I said he's crawling, crawling. Krömin in my skin, krömin sun kotos, krömin kotos on, niin että ei mikään pelota, kun krömin kotos ei mikään pelota. Krömin kotossa, nothing fearing me. Krömin kotossa, eikä mikään pelota. Krömin kotossa, krömin kotossa, eikä nothing pelkää. Krömin katossa, eikä mikään krömin. Krömin katossa, mutta tunteen ei mikään pelota, kun mikään ei pelota. Niinpä se oikeasti vapautumaan, vapautumaan, vapautumaan, vapautumisen, vapautumisen, vapautumisen, vapautumisen, vapautumisen. Krömin katossa tiedän, ettei mikään pelottaa. But nothing ei enää pelkää. Seinillä. Tiedän, ettei mikään pelkää. Krömin seinillä. Krömin seinillä. Tiedän, ettei mikään pelkää. Krömin seinillä tiedän, ettei mikään pelkää. Tiki tiin. Moi. Kryömin seinillä, tiedän, ettei mikään pelkää. Kryömin. Kryömin söi niillä, söi niillä, söi niillä, eikä pelkää. Kryömin söi niillä, mutten mitä pelkää. Kryömin. Mutten mitään pelkää yhtään. En mitään yhtään pelkää lenkaan. Mutten mitään pelkää. Muuten mitään pelkää. Kryömin, mutten oikeesti mitä pelkää. Drink. I'm ready, I am ready, I'm a fucking freedom. Perfektion kruisunisiön. Perfektion hukon siitä depressiön. Depressiön. Depressiön. Depressiön. Feel so overnatian. Even a better taste feels. Taste so free and heals. Heals. like dribbling tears heels. Dripping hells, dripping. I was so full, ready for this game. Whatever who people play. The explosioning, the burst thinking, what is happening? Asuntojen kätkemä, niin hälyttävien kätkemistään, sitten vähemmistöstään. Kätkemä vähemmistöstään. Henkien kätkevän. Katkevan sen päättelmän. Päättelmän sen pariksi tätään. Parista sen paristal. Sen ta siel. Sen vähentää, kun laskisi sormilla. Sitten tuntee. Sitten tuntee. Turn off feel. Patelman. Sen äänitelman. Riittelmään, sen toki näyttelmään, sen toki nähdään. Mään päästään tähtään. Kun tot se on ton tunteen siin korostumattoman maailman yhtään kuviollisen maailman sitten näkemisen niin kuin näkisin Disneyn myöskin niitäkin täyttävää. kun käydään terapias, diskei. Diskei, mä asun siin. Diskejä niin paljon Pinterestistä. Toi karo, se syökkää, se nähdään siihen päiväsi päästään. Se sato, se sitten niinku vesi maahan. Vesi maahan satoneen, nähdään mielesi laskeutuneen. Vesi maahan satoneisaan. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Tiri-ti-da-do-si-dum-tum. Tiri-si-da-fala-pum-pum. Hali-tiskeloihin. Hali-tiskeloihin. Hali-tiskelot pasutiin. Nähdään taas, see those fucking windows, see the screen, to back to your mind. Sitten the backwarding from the phone, from back, back. Then I sat to down to the sitting place. I fade, I hug, be love to fantasy. Those mean people around me. Those people wanting but to me. Those people for the term parting, pillowing, but for me in the psychiatric hospital. In a saloon, a saloon. Ian on non, Ian on non, Ian oh. Voi typeryksi, Ian, Ian oh. Yeah. tullut pitää valmo myöhempä sippaan. Lähetys. Niin. In. Voimattomuutesi lopetetaan. Ja me autetaan maailmasta tunteestasi sun parempaan vointiin. Sut tunnetaan voimallisimpaan. Voimaantuu. Voimastust. Voimaantuun. Voimastust. Marraskuu. Maailman masterpiecein mä väritän. Tav. Kiikut liikkuu ja nyötyön, maailmasta evaidön, niin muodostaa. Palevun tekö, kahvin tekö, suklaata tekö, mieli ostaa, sitten menee. Tajuuttöön, niinku lasermiekkojen. Ja myöskin sen kauniiten tilattaiden odotusten tunteiden tunteet asettuu. Toinen ihminen voimistuu tuntesut. Ansaitsemista tulen mukaan. Tulen mukaan. Lehdot viedään mukanaan. Lähdet viedään mukana tutustumaan uuteen yhteistä kyvynteistä. muista sun kuvun lupun kun suutuvuutu siellä. Suutuen, tutustuen, tuon puoleisen, tuntumien, kutsuvien, luotan pois poetten, kun tätä syyn on taas syy askel menneiden. Ohi menneet ihmisiä, tunteet poistuivat. Poistuivat, hoituivat, monistuivat ilon laulujen. Jenri, jenri, julmuuteen. Jenri, jenri, siten julmuuttaa, kutsuva sulla, kutsuva sun luo, kutsuva sun luo, tutustuvaan. Tuntuvan tuntemisen, kun muuttuneista aivan jäljelty vasta, jäljelty vasta, jäljelty vastaamaan. Void paper, valkoiset kannet, se merkitsee, kun on kanteet, myöskin kantillään. Kun pistäisi Snoop Hardin lehteen kanteen. Jotkut ihmiset soittaa kanteelle, jotkut lukee kirjoja, jotkut muuttuvat. Jotkut tunteista pääsee tuntee. Tosi tesi takaisin taikut. Back to the sorcery. This. Folia siel. Speaking some truth, speaking some truth. Speaking some truth, speaking some truth. Spooky truth. No fearing cult. No seeing truth. Just feeling the cold. Just swearing the cold. Just swearing my cold clothes. Close again, I can see so fucking beautiful. Think what is looking so cool. So you don't understand the way to see the cell, the creators. Drum toes for theirs. Sing Marianne. Marianne, yläpuolella suvien. Those happy folios. Falling, I hang along. Water falling so beautiful feel. When the fall is right hell. I swear I see the memories in going back. Not feeling sad. The lens you let them be all lost. Fear, back to toes. Like these thinking are so fast. Like drums, like seeing those pictures, but turn full, but turn my funny fellows. My funny fellows jumping so fast in. Fast. I was like horrifying, feeling stupid, not doing, knowing. Then it's not repressed. But then I am interested, interested. So you are so interested. So you are so interested. Of the dressing, the trusting of the singing, the feeling, the voices of memory sing. Throw pokey wisdom. Throw kaupunki täältä. Dustical, dustical, feeling stop statement of the osulum. Dustical, so justical. Justice, justice. Justice. Justice of my osulum. Justice of osulum. Justice, justice of skate. Justice of mine skate. Remember to thinking somebody's life like yours, real and empathic. Like feeling empathy. Justice of skateboarding, skate. Justice of skateboarding. Justice of skateboarding, justice of the skating. Justice. Justice, justice, skate. Justice of the skating. Justice, the skate. Justice. Drawing warrior flip to the linear. Justice of skate. Justice of the skating. As go see skating and pushing the barrier flip, so fucking thrusting waist, filming some line, seeing those halls, seeing those parks. Sparks, seen those sparks, seen those sparks. Saying those sparks, saying those sparks. Spark, glimp, glint, spark, glimp, glint. Glimp, glint, spark, glimp, glint, spark. Thinking so, that's justice. Filming the fucking video. Doing the warrior flip. First dancing fell. Tinosen hiski molten. Who is the raddest of the skate park? Who is the raddest of the skate park? Skating park, skating park, skating cool. The king of the skate park. The king. The phrases, the DVDs, the mixing the Instagramming. Lark, lark, lark, lark, lark. En saa kiusata toista, se vois olla vahinko. Voi miksi sut pois? Klipp, klipp, park. Klipp, klipp, kut. Klipp, klipp, leikkaus. Klipp, klipp, bad. Klipp, klipp, jäbä. Jäbän. Jäbän. Sun fiiliksessä. Kun tunti saa, kun tuntien.